الحذر من البدع والمبتدعين تهدارك تكن وذوش نوذوش لكتك مسينجي ميقول ما مسينجي أهل السنة والجماعة أنا يبتزى مسينجي هو أنا بيتا في مبزوني ما داعة ويسالفية نلوانا atakayepita pembeni mwa msingi huu anapita pembeni mwa dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Tayyib yuhadhiru as-salafiyun min al-bid'ati wal mubtadi'in, wanatahadharisha masalafi kutokana na uzushi na wazushi. Dalwana كذلك كتوما يحذر السلفيون معنى يأخذون الحذر ونتكوى تحذاري مثلا كتوكان نوزوشي فموجة نوزوشي لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر منها وسبب امتم صلى الله عليه وسلم الاستاذريش كتوكان نوزوشي في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديث معروف اليوم. بل الاستغلال عندهم برد البدعة وهتك أستار المبتدعين من الأعمال الصالحة المتعدية بل كشغلك عند أهل السنة كشغلك وكورد وزوشي نكفونج ميغونغ وزوشي ni katika matendo mema tena ambayo yanavuka ujira wake kwenda kwa wengine. Khairu min al-istighali bi nawafil al-ibadat, ni bora kuliko kushughulika kwa ibada za sunna ghairi al-mutaaddiya, ambazo hazivuki. Kwa maana kwa ahlu sunna wal jamaa kupambana na uzushi na wazushi na kuwaradi wazushi na kuvunja migongo yao. Kama na kuvunja migongo, sio lazima kupigwa panga au rungu kuvunja mgongo. Unajua radi zinavunja migongo? Unajua radi zinavunja migongo? Naweza kapigwa mtu hapa kitafuta tena aonekane. Kimya akaenda wapi? Kisha vunjika tayari. Naelewana? Kwa kuvunja migongo wazushi, jambo hili ni amali njema inayovuka. Faida yake inavuka kwenda kuwanufaisha wengine kuliko swala ya sunna ambayo inakunufaisha wewe, hamnufaishi Muhammad wala Jumaa wala Ali. Lakini ukiwaradi wazushi, faida inatoka kwako, inaenda kwa yule unayemradi, kwanza unamsaidia. Unaona? Unsura khaka dhaliman au madhlum. Atakapokuwa mtu anafanya da'wa katika uhizbia, katika uzushi, na wewe ukamshika mkono wake ukamzuia, utakuwa umemfanyia nasaha na umemsaidia na umemnusuru. Kwa amali hii ni amali ambayo inavuka faida yake kwenda kwa wengine. Lakini kadhalika watu wengine ambao wanaweza kuathirika na fulani na alan, maadamu anawalingania, anawaelimisha, anawakutubia, ukimvunja mgongo wake umewasaidia. Tunaelewana? Kwa mambo haya ni katika amali ambazo ni mutaaddia, zinazovuka kwenda kuwanufaisha wengine. Na si kama wanavyodhani baadhi ya watu kama rududi kwa ahlul bid'ah wa al-fujur kwa wazushi na waovu, kwanza kufanya hivi ni kuaibisha na ni kuwadhulumu na sio kuwa nasihi na kadha kadha. Maneno si sahihi, tunaelewana. Na baadhi wanachora maandika vitabu kama al-Hafidh Ibn Rajab al-Farq baina an-nasihati wa at-ta'yir, risala ndogo ndogo, kuna watu wengi risala ndogo tu, tofauti baina ya kuaibisha na nasaha. Hizi rududi sio aibu, sio masala ya at-ta'yir, bali nasaha kwa watu na ni msaada kwa watu wao wenyewe wanaofanya uzushi. Kwa sababu yeyote anayefanya uzushi akauacha ukarithiwa uzushi huo, anaendelea kupata mzigo wa madhambi kwa wale wanaofanya nyuma yake. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha, na wizri wa wale ambao watamfuata, au man tabi'ahu, na wizri wa wale ambao watamfuata. Kwa yote atakayezua uzushi watu wakaendelea kumfuata hata baada ya kufa kwake, ataendelea kupata madhara na madhambi, wakipatikana watu wakamnusuru kwa kuradi uzushi wake na kumpunguzia wafuasi, na sasa okay, kadhalika ni faida. طيب. Kwa hiyo anasema Sheikh Muhammad bin Umar Bazamul hafidhahullah ta'ala, bal istighalu indahum bi radd al bid'ati, bal kushughulika kwa masala kuiradi bid'a, wa hatki aftar al mubtadi'in, na kuivunja migongo ya wazushi, min al a'mal salihah al mutaaddiyati, ni katika matendo ambayo ni mema tena yanayovuka, khairun min al istighali bi nawafil al ibadat ghayr mutaaddiyah, ni bora kuliko ujishughulisha na ibada, ni bora kuliko ujishughulisha na ibada ambazo ni za sunna ambazo hazivuki. Kila al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'takif ahabba ilayka am yatakallamu fi ahli al-bid'ah, mtu anasali anafunga na anakaa itikafu, je, anapendwa kwako zaidi au yule anayewasema wazushi? Qala idha salla idha sama wa salla wa atakaf fa inna ma huwa li nafsihi, atakaposali akafunga kaka itikafu, hayo ni kwa nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa inna ma huwa lilmuslimina hadha afmalu, na atakaposema wazushi, huyu ni kwa ajili ya Uislamu, huyu ni bora zaidi. Hii ibada ni kwa ajili ya Uislamu. Hii ibada naifanya kwa ajili ya Uislamu. Huyu ni bora zaidi kuliko aliyosali kwa manufaa ya nafsi yake. Kwa hiyo jambo liko namna hiyo. Na hii ndio manhaji ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Ndio manhaji ya kisalaf. Maneno ya Imam Ahmad ni tofauti na maneno ya wazushi na maizbi na wale wanaopita mapito ya wazushi. Wao wanasema kwani si swali? Si funge? Ibada ziko nyingi. Kwa nini kupambana wenzenu? Mwatafutia nini wenzenu? Haya maneno hayo yapigeni ukuta au yatupieni ukuta na tukwenda maneno ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tunalewana ikhwa. Imam Ahmad anasema aula zaidi ni kwa radi wazushi na uzushi. Na hili aula. Qala Abu al-Muzaffar as-Sam'ani rahimahullah ta'ala, inna umirna bil ittiba'i wa nadabna ilayhi wa nahina 'anil ibtida'i wa tujirna 'anhu, wa shi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salaf as-salih wa tarkuhum kullama wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdathun. Hakika miongoni mwa anasema inna umirna bil ittiba'i, tunaamrishwa sisi kufuata, wa nadabna ilayhi, na tumefanywa jambo hili ndio sunna. Tumependezewa sisi sunna ya kufuata ndo sunna. Tumeelekezwa sisi hivyo. Tumehimizwa sisi kufuata na si kuzua. Wanuhina anil ibtida'i, na tumezuiliwa kuzusha. Watujirna anhu, na tumekemewa katika hilo. Tumegombezwa katika jambo la kuzua. Wa shi'aru ahli sunnati, na nembo ya ahli sunna, ittiba'uhum lis-salaf as-salih, ni kuacha ni kuwafuata kwao salaf as-salih, wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdathun, na kuacha kwao kila lilozuliwa, kila ambalo limetengenezwa katika dini. Hiyo ni katika nembo ya ahli sunnati wal jamaa. طيب قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى وينبغي للمرء نينفاق ومت قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد أنا سمع وينبغي للمرء نينفاق ومت أن يحذر محدثات الأمور أتهذار ما بين يفذلوا فإن كل محدثة بدعة ونكيل لن يفذلوا بدعة والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نسنة نكصدقش آثار زمتم صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولما نكواتش ككنزانا نسنة وكسما ذيبي نكوانيني هاي ما بيتكيب كتك سنة ما دام ما تبيت كتك سنة فعلينا بالاتباع تجوية كفاد والكلام والخصومات في الدين والجدال نما نينو نوغوم في كتك دين نمي جدالة ذيدي حقي كو اختصار ابن سبعين اما مجدالة كو جيدي كويهامي حقي نعم محدث جابو هيرو نوزوشي وهو يوقع الشك في القلوب نهيرو نتيا شك كتك نيويو ويمنع من معرفة الحق والصواب لنزوية كويدو حق نقفتيا وكينجية كتك مجدالة مجدالة كتك كويهامي باطل inazuia haki. Ukiingia katika maneno maneno dhidi ya haki na jidali jidali dhidi ya haki, inazuia mtu huyo kupatia na kunyoka. Walaisa alilmu bikathrati riwaya, na elimu si kwa riwaya nyingi, kwa kuwa mtu kasoma mengi na vitabu vingi na miaka mingi. Haisemi hatumaanishi kwamba watu wasome miaka mingi, la, ila tunatofautisha kati aliyesoma miaka mingi halafu haiko katika njia sawa. Mzushi, nani nimemwona mashallah tangu miaka 2000 kamili yuko darasani, lakini jizushi ile hizbi ile saidi elewana, fulani yule bwana Riyadhus Salihin imelala, lakini mzushi ni hizbi hamna. Ama sunni salafi mashallah, kwa kadri anavyosoma yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qur rabbi zidni ilma. Naam, ama sunni salafi azidisha katika kutafuta ilmu na ongeze muda kutafuta ilmu. Ama alhizbi au asufi almubtadi'i hadha ma yanbaghi alayhi bal fa alayhi yattabi' alkitab wa sunnah, ndipo atakaponusurika na ndipo itakapokuwa ilmu kwake na manufaa. Wa illa falquranu hujjatun laka au alayka yawm alqiyama lima taquluna ma la taf'alun. Kwa nasema laisa alilmu bikathrati alriwaya wa inma huwa litiba'u walisti'malu, elimu ni kufuata na kufanyia kazi. Yaqtadi bisahabati wattabi'in hadha alladhi ta'allam wa ladayhi ilmu wa indahu ilmu, ni juu yake afuate masahaba na afuate tabi'in. Wa in kana qalilan alilm, hata kama ana elimu ndogo, in kana qalilan alilm, hata kama ana elimu chache, maadamu anafuata kitabu na sunna yuko katika njia sawa. Wa man khalafa as-sahabata wat-tabi'in fa huwa dhallun wa in kana kathira al-ilm, huyo ni mwovu, huyo ni mpotoshaji, huyo ni mtu aliyepotea. Dhallun amepotea, bal mudhillun fani mwenye kupoteza, kama kala Imam al-Bawari rahimahullah ta'ala, huyo ni mwenye kupoteza. Wa in kana kathira al-ilm, hata kama ana elimu nyingi, maadamu hayuko katika njia sawa. Tunaelewana? Kadhalika yuhadhiruna min mujalasati ashabi albid'ah, wa tadharisha kutokana ukana wazushi. Ali al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, hada yuhadhirun au yahdharun bima'na bi anfusihim wa yuhadhirun ghayrahum. Ali al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala qala la tujalis sahiba bid'atin, usikae na mzushi, fa innahu yumridu qalbaka, jambo hilo litauguza moyo wako. An Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala qal man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin, atakayependa kukaa kana wazushi hasalimiki moja mambo ya matatu. Imma ayyakuna fitnatan lighayrihi, imma aw mtuni fitna kwa wenzake. Wa imma ayyaka fi qalbihi shay'un fayadhilla bihi fayudkhilahu Allahu an-nara, ama kuingia ndani ya moyo wake kitu akateleza kwa kitu hicho, Allah akamuingiza motoni kwa jambo hilo. Nelewana? Nelewana? Ndiyo. Anachomaanisha hapa al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala kwamba kuna watu wanapenda kana wazushi. Sawa? Na wengine wanaweza kuwa wanaleta baadhi ya nyadhuru zao na sababu zao wanazodhani kama ni sababu za msingi. Wanadhani kwamba sababu wanazileta ni sababu za msingi. Mimi nakaa nao bwana, mna madhara. Unalana? Mimi nakaa nao. Mimi najielewa, kwani msijielewi akanipotosha yule mimi? Si ndio? Tayy. Anasema yeyote anayependa kukaa na wazushi akusalimiki kwake, mmoja ya mambo matatu maneno ya maneno ya Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala, si Hasan al-Basri. Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin, imma ayyakuna fitnatan lighayrihi, imma aw mtuni fitna kwa wenzake. Wa imma ayyaka fi qalbihi shay'un, au kutokea katika moyo wake kitu, fayazil ateleze bihi, kwa hiyo fayazilu bihi ay bihadha shay', ateleze kwa kitu hiki, fayadkhilahu Allahu an-nar, Allah mungize motoni kwa ajili ya jambo hili. Naelewana? Tayyib. Wa imma ayyakuna wallahi ma ubali, na hapa kwa Allah mimi sijali, ma takallamuhu, sijali yale wanayozungumza. Wa inni wathiqun bi nafsi, na mimi na yamin nafsi yangu. Faman amina Allah ala dinihi, atakayejiaminisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya dini yake, tarfata ayn, kwa kiasi cha kufumba na kufumbua kwa jicho, salabahu iyyahu, atamnyakuwa hiyo dini. Afa aminu makra Allahi fala ya'manu makra Allahi illa alqawm illa alqawm ha illa alqawm khasirun sindio ha soko watu walikula khasara ndio wanajiaminisha na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu huyu ajiaminishe kwa Allah kwamba mimi sina madhara yoyote. Na maneno haya Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala ni ishara kwamba yote atakayejiamini katika jambo hili akasema mimi sidhuriki, amejiaminisha kwamba hahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Faman amina Allah, anajiaminisha kwa Allah. Nalewana amejiaminisha kwa Allah huyu mwenyewe, ala dini, juu ya dini yake, tarfata ain, kiasi cha kufumba na kufumbua kwa jicho. Atakayefanya hivyo salabahu iyaho, kwa maana atanyakuliwa ile dini, mambo yatageuka kinyume chake, itakuwa dini yake haiwezi kuwa sawa kwa sababu ya yeye hakusimama sawa. Nalewana hakutaka msaada wa Allah katika jambo hili. Tayib. Kwa hiyo moja ya mambo matatu yanaweza kumkuta mtu ambaye atapenda kukaa na wazushi. Ima itakuwa ni fitna kwa wenzake, kwa maana kuna watu watamwona angekuwa mtu fulani hafai, ni mwovu, ni mharibifu, fulani angekaa naye, fitna la ghairi. Au kuingia katika moyo wake, inawezekana akakaa naye, mimi kwake nasoma bwana, mimi nachukua elimu tu bwana, nasoma kwake lugha bwana. Kadha ni mtu mzushi. Sufi, Hizbi, kuhi, linapiga vita dawa ya salafia. Lakini baada ya kukaa naye baada ya muda, mtu anaweza kutoka na baadhi ya maradhi, anaona sawa bwana, salafi ndio dawa ya haki, lakini wamezidi na wao. Ni maradhi hayo, lakini ni kalima tulishi istidraki. Salafi ni wazuri, lakini washafanya istidraki, kwa maana unaadiriki uliotengeneza kabla hapo, unafuta masala tu wanafundisha, lakini sasa wamezidi. Wamezidi katika lipi? Rududi. Wanajitenga na wenzao, hawataki umoja, hawataki maendeleo. Wao wanaona wote wenzao wote hawafai isipokuwa wao. Tayib. Hii kumeingia kitu katika moyo wa mtu huyu kwa sababu ya kukaa kaa na wazushi. Haifai. Ali ibn Abbas radiyallahu anhu maqala la tujalis أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب كانك كانوا كنا وغوزا نيويو ولذلك تراهم نكتبه يتوانا السلف يحذرون من البدعة أو يحذرون من البدعة خاصة وأنها بريد الكفر ونجكينغنا بدعة ونجكوات هذارنا وزوز خاصة wa annaha baridul kufur, na kwamba uzushi ni baridul kufur, ay sabilul kufur, ni njia ya ukafiri. Ndio ni posta ya ukafiri, kwa maana uzushi ni njia ya mtu kumtoa katika dini, mpaka mtu anaweza kuchomoka katika dini na akakufuru kwa sababu ya uzushi. Akakufuru kwa sababu ya uzushi. Tazama wazushi wamepinga katika masala ya asma wa sifat, wapo waliokufuru moja kwa moja, lakini wapo moja kufuru ambao kufuru na watoka katika milla kufuru na asghar. Lakini kadhalika inaweza kapelekea mtu kukufuru aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya bid'a na uzushi aliyokuwa nao ndani ya moyo wake, kazoeleka na uzushi fulani au kauzoea uzushi fulani, kija aya na hadith yakfuru biha bihadhi alaya au bihadha alhadith, kwa sababu amezoea uzushi fulani na ameona ni dini. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإذا غيرت منها شيء قيل غيرت ماذا السنة اكيتaje sana za fitna ambazo zitakuwa ni nyingi ikitokea watu wakalelewa katika fitna hizo na mtu akawa amezoea, ikiondolewa mtu anaona kama inaondolewa sunna wakati inaondolewa ndio bid'a yenyewe. طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. زميوانا حقيقة يكفيرنا بدعة وكفيري kadhalika na bid'a mbovu vimeoana vipi hivi vimechanganyika, fatawalla da bainahuma khusranu dunya wal akhirah, kukadhalika baina michanganyiko ya mambo haya hasara za dunia na akhirah. Kwa maana hasara za dunia zote na akhirah zote chanzo chake imma ukafiri au uzushi, michanganyiko ya vitu hivi. Tayyib, vikadhalisha hasara ya duniani na akhirah. Tayyib, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, fa in qutti'a hadhihi al'aqabatu, endapo itavunjwa hii aqaba, hiyo hayo mafungamano, endapo yatavunjwa hayo mafungamano baina ya ukafiri na bid'a, baina ya ukafiri na bid'a kukavunjwa yale makubali yale nini makubaliano baina yao, mkataba aqaba baina ya ukafiri na bid'a, kukivunjwa ile kamba iliyoko baina ya ukafiri na bid'a, wa khulisa minha bi nuri sunna, na ikatakaswa kutokana na jambo hilo kwa nuru ya sunna. Kwa maana kukatakaswa, kukatafutwa, khulisa minha bi nuri as-sunna, kukasafishwa kutokana na mambo hayo ya bid'a na ukafiri kwa nuru ya sunna. Nuru ya sunna ndio inasafisha kutokana na bid'a kadhalika na ukafiri. Endapo mtu atavua mambo hayo mawili na akajisafisha kwa nuru ya sunna, kwa maana kukatakaswa kutokana na mambo hayo mawili kwa nuru ya sunna, wa utusima minha bi haqiqati almutaba'ati, na kukatafutwa kinga kwa hakika ya mutaba'a, ili mtu asiingie katika ukafiri wala asiingie katika bid'a. Hakika ya mutaba akaichukua akaidhibiti sawa sawa, wa ma madha alayhi salafu al-akhyar min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan, na yale ambao wamepita juu yake masahaba na tabi'in, wala yale ambao wamepita juu yake masalafi bora katika masahaba na tabi'in, lahum bi ihsan, wa hayata an tasmah al-a'sar al-muta'akhiratu bi wahidin min hadha al-darbi فإن سمعت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. طيب أنا سمع وهي هذا أن تسمح العصار لأنني جابوا للمبالي زاما زتميه زمواجه متويو وكفيري نبدع ذو أصلي يووف ذو أصلي يخسارة الدنيا الآخرة. Elwana kimaliza maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah inshallah na ziada sasa. Haya. Asema ukafiri na bid'a ndio vyanzo vya hasara za dunia na akhera. Elwana, endapo itatokezea mtu akasimama katika sunna, kwa maana akawa dhidi ya mambo hayo akasimama sawa, amevua bid'a kadhalika atakayesimama katika sunna ndiye aliyo katika Uislamu, na akatafuta hakika ya mutaba, akajikinga kutoingia katika uovu wote ule kwa kusimama katika mutaba, wafata masahaba kadhalika tabi'in, akisimama hivyo, wa hay hadha an tasmah al aswar al mutaakhirah bi wahid min hadha al darb, ni jambo gumu, jambo liko mbali, zama za leo, zama zikamwacha mtu, zikamsamehe mtu al-asar al-mutaakhira, zama ambazo zimetelewa, zama za mwisho, zikamwacha mtu ambaye ni wa aina hii, biwahid min hadha al-darb, yeyote katika watu wa aina hii aliyesimama katika kitabu, katika sunna, katika mutaba, aachwe tu kwa raha na amani. La, hilo jambo ni gumu sana. Kwa kuachwa kwa raha na amani, jambo hili ni gumu, ni jambo gumu akaachwa katika zama hizi. Fa in sami'at bihi, basi kitokea zama zikawa zimemwacha, kwa maana mazingira yamemwacha, akaendelea hivyo hivyo akasimama hivyo, basi nusiba lahu ahlul bid'i alhabaila, watamwekea sasa ahlul bid'i, watamwekea watu hawa ahlul bid'i alhabaila kamba habil, watamwekea makamba kamba ili wamvute, wabaghawhu bilghawail, na watamtega kwa mitego, kwa minyororo, kwa minyororo mbalimbali. Waqalu mabtadi'un muhdithun, na watasema huyu ni mabtadi'. ni mzushi, huyu ni mzushi, watamwekea vitu vya namna hii. Tunaelewana? Ili wamtoe katika njia sawa. Tayyib, fa in waffaqahu Allahu liqat'i hadhihi al'aqaba, endapo Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha kukata hii akaba ya pili sasa. Endapo Allah atamwafikisha kukata hii akaba, haya mafungamano, mkataba wa pili, talabahu ala al-aqaba ath-thalitha, shaytana tamtafuta katika akaba ya tatu, katika ukafiri pale na bid'a zilivyochanganyika, akachomoka hapa kwa bid'a, ahlul bid'a wakamwekea minyororo na majina mbalimbali, yeye akasimama sawa, akaitwa mubtadi'un, akasimama sawa sawa. Elewana? Mubtadi mtu ambaye amezua katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Elewana? Wakamwekea majina namna hii, lakini yeye akasimama sawa na akasimama katika njia sawa, pamoja na sharaa li sharaati sunnat kama kala Imam al-Qudama rahimahullah ta'ala, na majina mbalimbali atakayopewa, lakini yeye akasimama sawa, habadiliki, akasimama hivyo hivyo. Anasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, endapo Allah atamwafikisha akasimama hivi, akaikata hiyo kamba ya wazushi, asikubali akasimama katika hii, basi shaytana atamtafuta katika akaba ya tatu, katika mafungamano ya tatu, mkataba wa tatu unakuja, wa hiya akabatul kabair, nayo ni mkataba, nao ni mkataba wa madhambi makubwa, nao ni mkataba wa madhambi makubwa. Fa in dhafara bihi, endapo atampata fiha, katika huo mkataba, zayyanaha lahu wa hassanaha fi ainihi wa sawafa bihi, basi wataupamba huo mkataba, kwa maana haya madhambi makubwa yatapambwa, wa hasanaha, na watapendezesha, shetani atapendezesha, fi ainihi, katika macho yake, wa sawafa bihi, na atapewa taswifu. Naelewana? Kwamba itakuwa kadha, hakuna shida, hakuna shida. Wa futiha lahu babu lirja, na atafunguliwa mlango wa matarajio, irja, kuwa anataraji kwamba atasamehewa madhambi, hakuna shida. Nalwana imani haidhuriki. Waqala lahu, na shaytana tamwambia, al-iman huwa nafsu at-tasdiq, imani ni kusadikisha, fala taqdahu fihi al-a'malu, matendo haya si dosari katika imani, wa rubbama ajra ala lisanihi wa udhunihi, na huenda akapitisha katika ulimi wake na masikio yake, kalimatan taliman, neno ambalo ni zito mno, ahlaka biha alkhalqa, ambalo anaweza kuangamiza kwa neno hilo viumbe, wa hiya qawluhu la yadhurru ma at-tauhid dhanb, kama vile kusema dhambi haidhuru tauhidi, mtu mwenye tauhidi dhambi haidhuru chochote, kama la yanfa'u ma ash-shirk hasanatun, kama ambavyo jema alinufaishi kwa mwenye shirki. Hii si tauhidi? Mwenda nge motoni kwa sababu ya dhambi? Mimi nasema la ilaha illa Allah. Kwa mtu atajipa matumaini, shaytani atambitisha neno kama hilo, anaingia katika kabairu tunobe. Tayyib anasema wa dhukr bihi, na kumpitisha mtu huyo fi aqabati albid'ati, katika mkataba wa bid'a, ahabbu ilayhi, jambo hilo linapendeza kwake zaidi, limunaqadatiha ad-din, kwa sababu ya kupingana kwake na dini, wa daf'iha lima ba'atha Allahu bihi rasulahu, na kurudisha kwake kila ambacho Allah amemtuma mtume wa sallam. Kwa sababu mtu akiingia katika bid'a, mtu huyo anapingana na dini na anarudisha yale ambayo Allah amempa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo hili kwa ibilisi linapendeza zaidi. Tayyib, wa sahibuha la yatubu minha, na mwenye bid'a hatubii kutoka katika dhambi, kwa hiyo atakuwa amenaswa tayari, wala yarji'u anha wala rajii, bali yad'u al-khalqa ilayya, bali anafika hatua anawalingania watu katika hiyo bid'a, walitalammunha al-qawla ala Allah bila ilm, na ubaya wa bid'a pia ni kwa sababu inafungamana na kumsemea Allah bila ilm, kadhalika walitalammunha al-qawla ala Allah bila ilm, wa muadata sarihi sunnah, na vile vile litalammunha muadata sarihi sunnah, kufungamana kwake kupiga vita sunna iliyo wazi, wa muadata ahliha, na kuwapiga vita watu wa sunna, walijitihada ala itfa'i nuri sunnah, na kufanya jitihada katika kuizima nuru ya sunna, wa tawliyatan man azalahu Allah wa rasuluhu, na kumpenda yule ambaye Allah na mtume kumweka karibu kwa mapenzi, yule ambaye Allah na mtume wake umemtenga umemweka mbali. Mtu akidumu katika hali hii anafika hatua hiyo. Mtu akidumu katika bid'a, mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemweka mbali, yeye anamweka karibu. طيب كذلك واسلم من والله الله ورسوله نزله ذلك مويكا مبالي الذي الله سبحانه وتعالى مويكا قريب كيبنزي والله انت هو انا متنغا كيبنزي الله سبحانه وتعالى انت هو انا متنغا كذلك واعتبار ما رده الله ورسوله نكوزينغاتيا يلي الذي الله ومتومه واكي وما يرد yale yaliyokataliwa katika kitabu na vile vile katika sunna, yeye mambo hayo anayazingatia, anakwenda kinyume nayo, kwa maana anakubali kwamba jambo hili katika dini wakati limerudishwa katika kitabu na katika sunna. Elwana hayo tumanye nasu kwa sababu kutokea kwa watalamuna alqawla ala Allah, alqawla ala Allah wa talamuna muadata sarihi sunna, talamuna muadata ahliha, talamuna alijtihada ala isfa'i nur sunna, wa kadhalika talamuna tawliyata man azalahu Allah wa rasuluhu man azalahu Allah wa rasuluhu kadhalika wa azla man wallahu Allah wa rasuluhu wa i'tibara ma raddahu Allah wa rasuluhu sawa kadhalika waraddu man ma'taba waraddu ma'tabarahu na kuliraddi lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameliweka liko katika sheria linazingatiwa huyu kwa sababu ya bid'a zake aniliraddi jambo hilo wa muwalata man aadahu na kadhalika kuwapenda wale ambao Allah na mtume wake wamewafanyia uadui wa muadata man walahu na vile vile kuwafanyia uadui wale ambao Allah na mtume wake wanawapenda wa ithbata ma nafahu na kuthibitisha kila ambacho Allah au mtume sallam wamekikanusha wa nafya ma athbatahu na kukanusha kile ambacho amekithibitisha wa takdhiba sadiqi na kumkadhibisha yule ambaye ni mkweli wa tasdiqa alkadhibi na kumsadikisha mwongo wa muaradatal haqqi bil batil na kukinzana haqqi na kugonganisha haqqi na batil wa qalban haqaiq bij'al al haqq batilan wal batil haqqan bij'al al haqq batilan wal batil haqqan na kugeuza hakika ya mambo kwa kuifanya haki kuwa batil na batil kuwa haki walilhada fi dini Allah na kufanya upinzani katika dini ya Allah wa ta'miyat al-haqq 'ala al-qulub na kuifunika funika haki juu ya nyoyo isieleweke funika funika haki juu ya nyoyo fanya ta'miya طيب وطلب العوج لصراط الله المستقيم نكتفوت كيبنديشا نجه الله يونيوكا العوج وفتح باب تبديل الدين جمله نكفوا ملango kuibadili dini Allah subhanahu wa ta'ala kijumla ومن هذا الاصل ياتي تحذيرهم من كتب اصحاب البدع والمخالفات نكسبب يا مسingi huu ndo kunakuja tahadhiri ya masalaf kutokana na vitabu vya wazushi na mikhalafa yao وتحذير ما يواتي تحذيرهم من الاخذ عمن عرف ببدعه نكون كوجه تحذير ياو فواله وليجدكانا او كتشكو علم فواله وليجدكانا كبدعه هي ديو او ديو سينجي ambao wanatembea nao pia ahli sunnah wal jamaa Allah ta'ala alim kwa dini ya kumalizia hapo chini kwa dini ya kumalizia